Kama umepanda mmea wenye nuru safi kabisa, basi itakuwa umevuna matunda mazuri ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kwa sababu siku zote mtu anavuna kile alichokipanda, kama wanavyosema wenye dunia, feel garbage you get garbage. Ukijaza takataka, basi matokeo yake ni kupata takataka. Ukipanda matunda mazuri yenye maji mazuri, lakini pia yenye kunawiri vizuri, basi na wewe pia utakuwa ni mtu mwenye kufaidika na matunda hayo mazuri. Nini maana yake? Maana yake nakusudia kwamba kuna watu ambao tulikuwa nao kabla ya Ramadhani katika swala zima la kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na tukawa nao ndani ya Ramadhani katika swala zima la kumwabudu Allah tabaraka wa ta'ala, walillahi alhamdu wal minna, na tunaendelea nao baada ya Ramadhani. Watu hawa falyahmadullah wa muhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Wala hawla wala quwwata illa billah. Kwa sababu hakuna yule ambaye mwenye uwezo wa kuyakwepa maasi, kuzikimbia shari, wala yule ambaye mwenye uwezo na kuwa na nguvu za kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, illa billah, isipokuwa ni kwa msaada wa Allah. Hawa muhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kuna wale ambao kabla ya Ramadhani walikuwa ni waovu, kabla ya Ramadhani walikuwa na kauli kwamba hajajaliwa, kabla ya Ramadhani walikuwa ni mafedhuli majeuri wenye kauli chafu wakijiona. Lakini lillahi alhamdu wal minna, ilivyoingia Ramadhani wakawa wapole, kauli zao zikawa nzuri, maneno yao yanavutia, vitendo vyao vinavutia. La Allah, hakuna aliyekusababisha kuyafanya hayo isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa wa muhimidi Allah subhanahu wa ta'ala pia, kwa sababu hakuna ujanja, hakuna hila isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio muweza wa hayo. Lakini baada ya kutoka mwezi ule wa Ramadhani, kundi lile lile likajikata mara mbili. Kuna kundi ambalo likaachana na kumwabudu Ar-Rahman, wakaacha kumwabudu Rahman, bado wakarudi kule kule kwenye kumwabudu Shaitan. Na kundi lingine katika wale likabakia na muendelezo wa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Nasema pia wala hawla wala quwwata illa billah. Idhan athabata athabata ya ahla athabat, as-sunnata sunnata ya ahla sunna, thibitini thibitini enyi ambamo kwenye uthibitisho huu, shikamaneni na sunna enyi watu wa sunna. Lakini kibaya zaidi, kuna kundi ambalo mpaka leo halijulikani kabla ya Ramadhan, halijulikani ndani ya Ramadhan, halijulikani baada ya Ramadhani. Ili kundi limekula hasara. Lakini pia na wao wasikate tamaa, kwa sababu muabudi wao sio insan wala shaitan, innama huwa Rahman. Muabudi wao si mwanadamu, muabudi wao si shetani, muabudi wao ni Ar-Rahman, na yeye Ar-Rahman Ar-Rahim, Ghafurur Rahim, ni mwingi mwingi wa kusamehe. Wasikate tamaa. Maisha ya kilimwengu ni maisha ya mpito, maisha ya kilimwengu ni maisha ya hadaa, maisha ya kilimwengu ni maisha ya kudanganya. Watu wengi wanadanganyika na haya maisha, watu wengi wanakuwa na kibri na fedhuli na jeuri kwa sababu ya kijani cha haya maisha, chani kibiti imewadanganya. Tunarudia na kukariri na kuwaombea dua Allah jalla waala atuongoze sisi na waongoze wao warudi kwa Mola wao, awe mwanamume au mwanamke arudi kwa Mola wake, kwa sababu lengo kubwa katika kuja kwetu duniani ni kumwabudu Allah tabaraka wa taala. ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wasihadaike, wanapumua kwa pumzi za Allah, wanatembea kwa mwendo ambao Allah amewapa na nguvu hizo, wanaona kwa macho ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanakamata kwa nguvu, wanashika, wanakanyaga, wananyanyuka, wanatembea, wanaenda kule na huku, wanafanya kazi zao. Wallah, hakuna aliyesababisha hayo isipokuwa Allah. Wa illa Allah ana uwezo wa kukufinyanga na kukufinya mara moja ukawa hutukuti hapo unapotembea, hapo hapo ukakaa chini na ukalala, hakuna mwendo tena. Idhan shababa, shababa almuslimin, enyi vijana wa Islam, kadhalika shuyukhahum, na enyi wazee wao, rudini kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yule Mola muabudu wa haki ambayo tulikuwa tukimwabudu ndani ya ule mwezi wa Ramadhani, yule Mola bado yupo, yule Maula wana Ar-Rabb mlezi bado yupo, hajafa na hafi. Lakini vile alivyoviumba kila siku vinatoweka, vile alivyoviumba kila siku vinapata na udhaifu, vinapatwa na maradhi, unyonge, mawazo, fikra, mambo mengi wanaingiliwa hawa viumbe. Faliyatadabbar man tadabbar, azingatie mwenye kuzingatia. Kwa hiyo basi, baada ya mwezi wa Ramadhani kutoweka, kuna baadhi ya ibada zinaendelea ambazo zilikuwa ndani ya Ramadhani zimekokotezwa, na baada ya Ramadhani kuna nyinginezo mpaka Ramadhani tena nyingine hatuzioni tena, lakini kuna nyingine bado zinaendelea, kama ibada ya qiyamu layl, ibada ya kusimama usiku, ibada ya funga za sunna, ibada ya sala za witri bado zinaendelea. Endeleeni na ibada hizo. Hili ni jambo. Jambo nyingine au jambo nyingine, yenye ndugu zangu, mimi nataka niseme vitu vitatu muhimu sana. Al-umuru thalatha au thalathatu ashiya, vitu vitatu muhimu sana muislamu hususan asidhiache na kuvisahau vitu hivyo. Lakini hata wale ambao hawajabahatika kuingia kwenye neema hii au wamo lakini wameghafulika, wamejisahau, pia wasiyasahau haya mambo, wayashike. Ash-Shaykhu Muhammad bin Abdul Wahhabi rahimahullahu ta'ala ameacha nasaha nzito, ameacha maneno mazito, kalamun yambaghi an yuktaba bima'i dhahab, ni maneno ambayo inatakikana yaandikwe kwa maji ya dhahabu. Alianza hivi katika risala yake ndogo kimuonekano, lakini kubwa yenye maana na upana kwa maana zake. Alianza kuomba dua ambao msingi huu kila mmoja anatakiwa awe nao, wa kuombeana dua. Anza wewe mwenyewe kujiombea dua, iombee familia yako, waombee wazazi wako wawili. Wa hadha usulub, na utaratibu huu ndio aliyopita Nabiullah Nuh alayhi salam, rabbi ighfirli waliwalidayya waliman dakhal baiti ya mu'minan al-aya, sema we mula wangu nisamehe mimi. Uwe na utaratibu wa kujiombea dua mara kwa mara, maana hali na mazingira tuliyokuwa nayo katika upande wa dini yetu yanatisha. Jiombeeni dua Waislamu. Umejiaminisha nini na uchafu ulioko? Umejiaminisha nini na hasidi na adui yako wanaokuandama wewe katika majini na katika wanadamu wanaokuandama wewe kwa kile ulichokuwa nacho, ima ni katika mali au katika dini au katika ilmu? Nini wewe ambacho unajiaminisha? Mdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, omba dua. Lakini wale wazazi wako waliokulea tangu uko ndani ya tumbo la mama mzazi, pia na wao usiwasahau. Ni mamoja wamekufa, ni mamoja mmoja wao wamekufa, ni mamoja wako hai, ni mamoja mmoja wao yuko hai. Waombe dua wazazi wako wawili. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana Allah ameshahukumu, Allah ameshawajibisha, Allah ameshapitisha, Allah ameshaamrisha kwamba msimwabudu yoyote isipokuwa yeye tu. Na kwa wazazi wawili wafanyeni wema. Tumejisahau Waislamu. Wengine wakajali familia zao tu, lakini wazazi wakawatelekeza, wakawatupilia mbali. Sasa kunatakiwa sisi tuiombe dua, sisi tuwaombe dua wazazi wetu wawili waliotulea tangu utotoni. Lakini pia usimsahau Muislamu mwenzio. Hebu fikiria kwanza, tangu ulivyozaliwa ukapata akili, ukawa mukallaf, ukalazimikiwa na sheria, ukawa Allah amekuwafikisha unafanya ibada hivi, ndugu yako ambaye hujazaliwa naye, si wa tumbo moja, si kwa baba wala kwa mama, ndugu yako Muislamu, hivi ushawahi kumwombea dua salafi wewe? Ndugu yako Muislamu ambaye huna unasaba naye, umeshawahi kumwombea dua? Ala dhahari alghaib, shawahi kumwombea dua? Tuwe na utaratibu wa kuombea na dua Waislamu, bali wewe utakuwa hujakula hasara, unapata mithili ya kile ambacho umemwombea mzio. Nususun kathira wa adillatun wafira au wafira, nas na maandiko ya wazi yako mengi na dalili ziko nyingi. Hebu fanyeni utaratibu wa kuombea na dua. Ile dua ya kumwombea mzio inaondosha ashahna walbaghdha, inaondosha ile chuki iliyo katika mfundo, inaondosha hasadi na husda kwa ndugu yako. Kule kumwombea dua tunaonea na husda sana sisi katika mambo yetu, kwa kule kulingana kwetu. Ima mwanafunzi atamuonea husda mwanafunzi mwenziwe, ima mwalimu atamuonea husda mwalimu mwenziwe, ima mfanyakazi atamuonea husda mfanyakazi mwenziwe, ima mvivu ama mvuvi atamuonea husda mvuvi mwenziwe. Iwe ni mambo ya dini, iwe mambo ya kidunia, hili ndio hali halisi. Sasa tuombeane dua ili tupunguze yale makali ya husda, na tumsubirie yule anayekusudu. Fanya subra, wasbir ala madadhi alhasudi fa inna sabraka qatilu fannaru taku nafsaha in lam tajid ma taakulu. Subiri juu ya yule hasidi anayekufanya uhasidi wewe, subiri, kwa sababu subira yako hiyo itamwangamiza na kumuua yeye, itamwangamiza. Ikiwa hivyo ndivyo na ndivyo ilivyo, basi tuyashike maneno haya ambayo nimetanguliza mwanzo kusema. Ash-Shaykhu Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala ana maneno haya yafuatayo insha Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi al-ajilla. Ndugu zangu, katika mambo ambayo muhimu matatu ambayo hayo ndio ubora na utukufu wa mwanadamu unapatikana hapo, nisikilize vizuri, kuna mambo matatu ametuachia shekhe ambaye anachukiwa na sehemu kubwa ya jamii iliyotuzunguka kwa mambo hayo tu na mengine. Kikubwa kwa sababu anaipiga vita shirki na anakataza bid'a na kukomesha ushirikina, basi achukiwa sana huyo. Sasa sisi tutayanukuu maneno yake hapa, ambayo hayo ndio utukufu mkubwa kabisa na ndio anwani ya ubora wa maisha yako kuanzia duniani mpaka akhera. Ukitaka anwani bora, anwani tukufu kabisa ya maisha bora kuanzia duniani mpaka akhera, msikilize shekhe anasema hivi. Kwanza anaanza kuomba dua, asema hivi: As'alullaha al-karima rabbal arshil azim an yatawallaka fi dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunt wa an yaj'alaka mimman idha u'tiya shakar wa idha ibtuliya sabar wa idha adnaba istaghfar fa inna ha'ula'i thalath unwanu sa'ada. anasema anamuomba Allah mkarimu mwenye arshi tukufu ayatawallaka, anakuombea dua wewe, ndio maana nikatanguliza yale maneno, ayatawallaka akunusuru wewe, akuwekee mapenzi wewe, akunusuru, akupe ushindi wewe, ayatawallaka fi dunya wal akhirah, ayansuraka fi dunya wal akhirah, akunusuru duniani na akhira. Hiyo ni dua kutoka kwa imamu na adhimu imamu mubajjal al-shaykh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini pia anaendelea na dua, anasema wa ayyaj'alaka mubaraka, na akujalie wewe ni mwenye kubarikiwa, ainama kunta, popote utakapokuwa. Walihadha yaqulu rasul alayhi salatu wassalam afdalul anbiya'i wa imamil mursalin ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hadithi ya Abu Abdurrahman Mu'adh bin Jabal, kadhalika Jundub ibn Junada, wakipokea kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, anatuambia Mtume anatuambia ittaqillaha haythu ma kunt, mche Allah popote utakapokuwa, wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasana, baya ulilofanya lifuatishie kwa jema, usikate tamaa. Ukiwa umefanya ovu, umefanya baya la kutisha, lisiwe la kutisha, rudi kwa Mola wako, omba msamaha, atakusamehe. Tamhuha, itafuta lile. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, na ishi na watu kwa tabia njema. Na hapa ndipo wengi katika Waislamu, vijana wengi wamefeli. Al-mukhalaqatu al-hasana, maisha ya kuishi na wale yanaoishi nao kuwa ni maisha ya kupendana, maisha ya tabia nzuri, watu wameyakaa na vinyongo katika vifua vyao, hawaelewani. Bali bahati mbaya mpaka familia zielewani, watu wakakata udugu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, hebu tengamana na watu kwa tabia njema. Tabia njema ni moja katika dini pia, na msingi huu wa tabia njema upo katika kujenga familia. Mtume ameuzingatia sana. Yule ambaye anataka kwenda kuoa akampendeza yule anataka kwenda kumuoa, ni lazima aangalie kitu kinachoitwa tabia njema. Usiangalie figa vile alivyo, usiangalie rangi mrembo, usiangalie sura. Utaona cha mtemakuni, utakiona cha mtemakuni. Kwa nini? Umeangalia sura ya mwanamke, umeangalia urembo wa mwanamke, umeangalia figa ya mwanamke, umeangalia uzuri wake kwa ujumla. Subiri baada ya mwezi mmoja, miezi miwili, ndani ya ndoa yako uone moto unavyowaka. Kwa nini hujaangalia vigezo vile ambavyo vya msingi? Pamoja hivi pia ni vigezo vizuri tu, lakini tabia njema, dini ni muhimu sana. Idhan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasani, tengemana na watu kwa tabia zilizokuwa njema, tabia nzuri. Tayyib, kisha akasema Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, baada ya kukuombea dua hiyo ya sehemu ya kwanza, kwamba wewe uwe ni katika wenye kunusuriwa, na kweli tunahitaji nusura kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba wewe ubarikiwe. Sasa wewe ndugu yangu, utabarikiwa vipi? Kwa sababu vile vinavyosababisha baraka huvitaki. Miongoni mwa vitu ambavyo vikubwa adhimu vinasababisha wewe upate baraka katika mambo yako, upate baraka katika matendo yako, upate baraka kwenye kizazi chako, kwenye familia yako, ni hadha al-Qur'an al-Karim, hii Qur'ani. Wewe kusoma kitabu cha Allah hutaki. Madarisi sasa zinafunguliwa katika marakizi zote za sunna. kwenda kusoma kitabu cha Allah wewe hutaki, na unasema hujajaliwa. Unataka ujaliwe nini? Uwe kipofu, usiongee, usiwe na masikio, ukatwe miguu uwe ndani, uanze kuharisha, yani mambo mengi yakija kukuzukia hapo, utakuona msikitini unakuja hapo, au utamfuata ustadhi, bana naumwa. Kimbilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ili upate baraka wewe, usome kitabu hiki kilichobarikiwa ambayo ndio sheria yako. Tayyib. Lakini shekhe anatuombea tena, anasema na kujalie wewe Allah uwe ni katika wale ambao wakipewa wana shukurani. Ukipewa uwe na shukurani. Unapokipewa kitu katika vitu vya kiroho, ilmu ya dini umefundishwa na mwalimu wako, mzazi wako kufundisha, basi kuwa na shukurani. Isiwe ni sehemu ya maneno ya kumpanga yule na kumchapa. Kuwa na shukurani kwa kile ulichopewa. Kunta jahilan, na umezaliwa ukiwa hivyo. Kwa nini huna shukurani? Lakini pia washukuru wale wanaokupa vitu vyao katika vitu vya kawaida, sasa vitu vya kimali na vinginevyo, kuwa mwingi wa shukurani. Lakini kikubwa zaidi mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kile alichokujalia katika neema zake, ziwe ni neema za kimaana usizoziona, ziwe ni neema za kihisia zinazoonekana, ziwe ni neema za kiwiliwili. Unazo wewe hapo, ndio maana ukafika hapa. Una macho mawili, una masikio unanisikia, lakini pia unasikia harufu ya kila mnyama, ya kila binadamu, ya kila tunda, ya kila chakula. Wewe mwanadamu wewe, lakini umekuwa fedhuli, jeuri, kibri. Lakini kingine, usisahau kumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa neema hii ya Uislamu ambayo yeye amekujalia ukawa Muislamu. Lakini katika vitu vyote hivi unatakiwa uwe na subira. Sheikh anatuombea, anasema uwe wewe katika wale ambao wakipewa mitihani wanakuwa na subira. Kuwa na subira, ndugu yangu, hii dini ukiishika ni kama vile umelishika kaa lililokolea moto, kaqabidhil jamri. Kama mtu alishika kaa la moto halishiki vizuri. Sasa ukihadaika na maneno machafu yanayotoka kwenye viumbe kama wewe, ukihadaika na zile yale mapambo waliopewa nayo watu, ukawa huna subira, utakuwa umefeli kwenye hii dini. Ukihadaika na kebehi zao, maana watu wana maneno bana machafu, watu wana kebehi, watu wana dharau, watu wana jeuri, kana kwamba wamejiumba wenyewe. Sasa umeamua kushika dini, kuwa na subira wewe na familia yako. As-sabra, as-sabra ya ahla sabri. Fanyeni subira, fanyeni subira enyi watu wa subira. Allah akujalie wewe na mimi kwamba tuwe katika wale ambao akipewa mitihani anakuwa na subira. Uwe na kifua kipana cha kurejea kwa Mola subhanahu wa ta'ala. Inatokea watu wanakuzungumza kwa hiyo dini uliyokuwa nayo, watu wanakusema vibaya kwa dini uliyokuwa nayo, watu wanakusengenya kwa dini uliyokuwa nayo, wanakusema wewe na familia yako. La tubali wala tektari, usijali, unakula mema yao. Kama ilikuwa ni katika watu wanaofanya mema, mema yao utakuja kuyapata siku ya kiyama. Na kama hana mema, madhambi yako unayoyafanya wewe atapewa yeye. Lakini kitu kingine, ndugu yangu, ambacho ndio kikubwa sana, ukifanya madhambi omba msamaha. Kwa hiyo tunapofanya madhambi, enyi wanadamu, tuwe ni wa kuomba msamaha. Na kuomba msamaha si lazima uwe na tahara na udhu kama vile sala, lakini ukiwa na udhu na tahara ni afdal wa afdal wa afdal. Astaghfirullah yahitaji udhu, ukasema ah, mjua hapa ni mchafu. Kuna watu hawaswali leo kwa sababu nguo zake zina jasho. Sio ngoma ni chafu, yani nguo zake zina jasho na yeye mwenyewe hajaoga. Kwani aliyekwambia jasho la chungua udhu ni nani? Ndio matatizo yenyewe. Sasa idhan ya akhi alkarim wa ya ukhti alkarima, ewe kaka na ewe dada, ewe mama, ewe baba, babu, bibi, wote turejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh akasema kuhusiana haya matatu haya, akasema fa inna haulai thalath, haya mambo matatu unwanu saada, ndio anwani ya utukufu, ndio anwani ya maisha yako. Sio watu, kuna wimbo au kuna mbiu tangu zamani yazungumzwa kwamba elimu ni ufunguo wa maisha, alilmu miftahu alhaya, elimu ni ufunguo wa maisha. Sasa wakisema elimu wanakusudia elimu gani? B, wakisema maisha wanakusudia nini? Bila shaka wanakusudia mambo ya kilimwengu na dunia. Na sisi tuuchukue msemo huo huo kwamba alilmu miftahu alhaya, elimu ni ufunguo wa maisha. Elimu gani? Tunageuza alilmu ash-shar'i almabniyu ala alkitabi wa sunna ala fahmi salafi al-umma, elimu ya kisheria iliyojengwa juu ya kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Nimalizie kwa kuwahusia kushikamana na kitabu kwa maana ya Qur'an, kwa sababu hao ndio watengenezaji wa mambo yakiharibika. Kushikamana na Qur'an, kushikamana na sunna, wewe ndio mtengenezaji wa kwanza, unaweza kuyatengeneza mambo yakiharibika, mambo ya kijamii, mambo ya kifamilia, ndoa za watu, mambo ya dini kwa ujumla. Wewe ndio utakuwa mtengenezaji wa kwanza muda wa kuwa umeshikamana na kitabu cha Allah, umeshikamana na sunna, lakini pia umeshikamana na sala za faradhi zile tano pamoja na sala za sunna. Allah jalla wa ala anasema walladhina yumassikuna bilkitab, walladhina yumassikuna bilkitab wa aqamus salah inna la nudhi'u ajra almuslihin, na wale ambao wameshikamana wanashikamana na kitabu. Ash-Sheikh Abdurrahman Sadi anasema yatamassakuna bi, yumassikun kwa maana yatamassakuna bi, wanashikamana na kitabu kwa maana hii Qur'an. Lakini sikushikamana tu, wa aqamus salah, wakasimamisha sala, wakazidumisha sala kwa yale yaliyokuwa ya wajibu kwenye sala na nguzo zake na sunna zake na masharti yake, wakatekeleza vizuri ile sala vizuri kabisa. Allah jalla wa ala anasema inna la nudhi'u ajra almuslihin, sisi hatupotezi malipo ya wenye kutengeneza. Jawabu unalo hapo, la wenye kutengeneza. Nani mwenye kutengeneza? Ni huyo ambaye ametanguliwa na hayo mambo ya kunyume. Na Allah jalla wa ala anamjua muharibifu na anamjua mtengenezaji. Wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih, Allah anamjua ni nani mwenye kuharibu dini, nani mwenye kuiharibu jamii, na ni nani mwenye kuitengeneza jamii. Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahala wa anta tajalu al-hazana idha shi'ta sahala faj'al umurana kullaha sahala. Rabbana atina fi dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها يا إله العالمين ويا مجيب السائلين. وبارك الله فيكم.